राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 4 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम तत्व परिपूर्ण होते है। जहाँ आप लोग अपने को मानते हैं या मैं हूँ वहाँ भी भगवान पूरे के पूरे हैं। आपकी सत्ता आपको अलग दिखती है। कारण उसका है कि अहं साथ पकड़ा है। अहं पर प्रकृति महाभूता अहंकार अहंकार है अपरा प्रकृति। आप हो परा प्रकृति भूमि अपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार विद्या प्रकृति अपरा प्रकृति अहम है अपरा प्रकृति। अहम को पकड़ने से आप एक देश में निकलते हो ये मैं हूँ ये वो आप है। सब जगह व्यापक सत्ता एक ही है। आप सब जगह परिपूर्ण है। आपका स्वरूप सबको प्रकट था यथा प्रकाश कृष्ण लोक रवि संपूर्ण लोगों को प्रकाश एक रवि करता है। ऐसे क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता हूँ क्षेत्री। जैसे एक सूर्य सबको प्रकाश करता है ऐसे क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र कृष्ण क्षेत्र प्रकाश सब जगह रहता हुआ भी अहम को पकड़ने से आपको एक देश में पाल देता है। मैं यहाँ शरीर में ही हूँ। शरीर में अहंकार आप नहीं हो। अहंकार और चीज है आप और चीज हो। अहंकार आपका स्वरूप नहीं है। भगवान के अंश हो। मया तत्विदम सर्वम जगत अद्वैत मूर्ति न वो अव्यक्त मूर्ति भगवान है तो आप भी अव्यक्त मूर्ति हो। भगवान के अंश हो साक्षात परमात्मा के अंश हो सब अव्यक्त भगवान अव्यक्त मूर्ति आप हो। शरीर आप नहीं हो। शरीर में अव्यक्त रूप आप हो निराकार रूप से। तभी तो योग छोड़ने से सीमा ने जन्म लेता है कोई योगियों को जन्म लेता है तो शरीर तो यही रह जाता है। प्रणय बांधते लोग शरीर नहीं रहता आप रहते हो आप जाते हो तो आप शरीर रूप नहीं हो। शरीर तो एक स्थान है। जैसे रसोई घर में जाकर के हम भोजन करते हैं ऐसे ही शरीर में बैठ करके सुख दुख का भोग करते हैं। ये भोगायतन है। शरीर आप नहीं हो। शरीर है पांच भूत अपरा प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार तीन ये 5 या 8 किसी वक्त जल पावक भगत शरीर पंचरती आदम शरीर ये पंचरचित है। ये पंचों के है पंचों पंचायती है पंचायती अब नहीं है। शरीर मर जाता है यही मार देते हैं, आप मरते नहीं हो, आप जाते हो। शरीर भी लोग जाएंगे प्रदेह विसंध, महाशरीर में भी आप पैदा नहीं होते और प्रदेह में भी आपको विदा नहीं होती, आप रहते हो सदा सदा रहने वाले हो। तो सदा रहने वाला तो थोड़ा सी लाश थोड़ी भोगता है तो वो सदा एक रहता है, तभी तो कौन भोग रहते हैं आप अलग, आप अलग हो। परमात्मा का ही स्वभाव, ये शरीर परमात्मा का नहीं है, प्रकृति का है, ये प्रकृति से बना हुआ है। सिद्ध पाओ छबीरा पंच स्थिति आदम शरीर, इस वर्ष से आप चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, साक्षात परमात्मा के, साक्षात परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के बेटा बेटी आप सब परमात्मा, साक्षात परमात्मा के आप नित्य हो, आप नित्य हो, निर्विकार हो, और विकार जितने होते हैं सब शरीर में होते हैं। काम लोभ धर्म शरीर जो कुछ होता है ये जब जरूरी भाव है, जट विभाव में चतुर्थ विभाग नहीं है, चतुर्थ विभाग भगवान ही अभाव और विश्राम रूप से क्रिया रूप से नहीं, क्रिया रूप से प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ, ये पदार्थ है, ये पदार्थ पदार्थ क्रिया है, दो रूप प्रकृति है। आप क्रिया रूप नहीं हो, विश्राम रूप हो, विश्राम आप शरीर नहीं, शरीर को जानने वाले हो, शरीर को जानने वाले आप हो, शरीर आप नहीं हो, आप चेतन हो, चेतन स्वरूप आपका है, भगवान का अंश, साक्षात परमात्मा का अंश, परमात्मा का स्वरूप। शरीर है ये तो प्रकृति है, ये जड़ है, आप चेतन हो, ये जड़ है, ये तो एक मकानों से पंडाल में हम बैठे हैं तो पंडाल थोड़ी हो गए, हम कमरे में बैठे थे कमरा थोड़ी हो गए, ऐसे शरीर तो कमरे की तरह है, आप जो निकल कर चले जाते हो ये पड़ रहता है, प्राण नहीं जा देते इसको। तो आप शरीर से अलग, साधु अशरीर होता है, साधु शरीर नहीं होता, अशरीर होता है, वो चला जाता है, फिर वो योग विद्वन घड़ी में कर्म संगीत रहता है, अथवा योगी ना में उकूले भोजी थी मता बुद्धिमान श्रीमाना कर्म जन्म लेता है। ये शरीर है वो अलग है, आप अलग हो शरीर से, शरीर तो यही रहने वाला है, ये तो मिट्टी हो जाएगा। आप मिट्टी होने वाला नहीं हो, शरीर तो मिट्टी होने वाला है, जान खाए तो भेषा हो जाएगी, कीड़े पड़ जाए तो कीड़े हो जाएगी, मार दो तो भस्म हो जाएगी, और फिर आग राग पृथ्वी पर इंदूर है, ये पृथ्वी आप चेतन हो, ये सही चेतन है, जड़ है, ये पंचरचित है, आप पंचरचित नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के चेतन हो। तो साधु सदा ही चेतन होता है, चेतन होता वही साधन होता है, ये जड़ साधन साधन नहीं है, ये तो मर जाएगा, वह साधन मर गया, साधन रहता है, जितना साधन कर दिया साधन रहता है। जैसे घर में भोजन करते हैं तो आप भोजन का वहां रहते हैं, भोजन रहता है उसमें घर आते हैं। इस तरह से आप सही में रहते हो, सही में सही साथ लिप्त नहीं होते, न करते न लिपते, करता होता है न भोगता होता है। शरीर स्थो पे शरीर में स्थित होने पर भी करता और भोगता नहीं रहता है। आप ऐसे नहीं होते हो, आप चेतन हो, सब चेतन हो, भगवान के अनुसार साथ ईश्वर जीव अविनाशी, जीव अविनाशी ईश्वर ईश्वर से भाई हो बहन हो कोई हो जीव अविनाशी चेतन अमर से सूरश चेतन है अमर है शेत सूरश। आप परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के आप हो, आपके परमात्मा है, संसद आपका नहीं, संसद सद है। ये तो बदलता है हरदम, ये तो हरदम बदलता है, आप बदलते हो ही नहीं, आप रहते हो। आप कहते हो बचपन में खेलते थे पढ़ते थे, वही मैं आज हूँ, सही वो नहीं है। शरीर तो हरदम बदलता है, प्रति क्षण बदल नहीं बदल रहा है, इस रूप है आप बदलते हो ही नहीं बिल्कुल। परमात्मा का अंश साक्षात साक्षात परमात्मा का अंश इस वास्ते हरेक दूरी में जाते हो तो आप चेतन नहीं होते हो, शरीर जड़ रहता है, शरीर छोड़ते रहते हैं आप। ये शरीर से आप अलग हो ऐसा मान लो तो सामने बहुत बढ़िया बनेगा। आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं है तो सामने बढ़िया होगा, भगवत भजन बढ़िया होगा, साधन बढ़िया होगा, देवी संपत्ति आ जाएगी, आसुर संपत्ति मिट जाएगी। इतनी बात है, शरीर के साथ जित है तो आसुर संपत्ति इसमें है, आप नहीं सही है, देवी संपत्ति आ जाएगी सत्य स्वाभाविक। जब आप ये जान लो मैं सही नहीं हूं तो आसुर संपत्ति नहीं है, आसुर क्यों करता मैं, भजन बढ़िया होगा, भजन मन रहेगा, भजन समझ में आ जाएगा, सत्संग की बात समझ में आ जाएगी। शरीर को अपना मानने से सत्संग की बातें सब समझ में ठीक नहीं जाती। अगर इस शरीर को अलग मानो, आप अलग हो, तो संसार की शरीर सत्संग की बातें बहुत बढ़िया समझ में आएगी, बहुत अच्छी। तो ये आपका कर्तव्य है कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर को जानने वाला हूं मैं। आप शरीर को जानते हैं, शरीर जानने में आता है, आप जानने में नहीं आते, आप जानने में नहीं आते, जानने में शरीर आता है। शरीर मोटा हो गया, छोटा हो गया, शरीर बीमार हो गया, ठीक हो गया, ये शरीर होता है, आप नहीं होते, आप बीमार नहीं होते, आप अलग हो शरीर से, भगवान के अंश हो। भगवान भगवान नित्य है, नित्य रहता है, ऐसे आप नित्य हो, शरीर अनित्य है, शरीर तो बदलता है एकदम, आप बदलते नहीं, आप परमात्मा का स्वरूप हो। तथा प्रकाश शक्ति एक कृत्रिम लोग संपूर्ण लोग ऐसे क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृत्रिम संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है, सब क्षेत्रों को प्रकाश करता है, वो एक आत्मा है, आप एक होते हुए सत्ता वो एक ही है। क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम, क्षेत्र क्षेत्र अंतर है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ क्षेत्र को जानने वाला और क्षेत्र, ये दो चीज है, आप जानने वाले हो, आप खेत नहीं हो, आप खेत को जानने वाले हो। वो जानने वाला जो स्वरूप है वो आपका स्वरूप है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। शरीर जैसे गीता में है, वासान शरीर नानी, जीर्ण कपड़ों को छोड़ नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे कपड़ों वासान जीर्णाने था अभी आया नमानी का नहाती नोपुरानी। वो जैसे पुराने शरीर को छोड़ छोड़ नए शरीर धारण कर लेता है, शरीर बदलने वाला है। आप बदलने वाला नहीं हो, आप स्वयं में देवता बन गए तो भी वही रहे, मंदिर बन गए तो वही रहे, पशु बन गए तो आप वही रहे, आप तो एक ही रहे। ये शरीर नजर है, पशुओं का अलग है, देवताओं का अलग है, मनुष्यों का अलग है, शरीर अलग अलग है। ये कुटिया है, कुटिया बदल देती है। परमात्मा का स्वरूप साक्षात परमात्मा के हो, इस वास्ते आप शरीर नहीं हो, इस बात को मान लो, समझ लो, तो सत्संग की बातें बहुत ठीक समझ में आएगी, ठीक बढ़िया समझ में आएगी और मोहित नहीं होंगे। ये शायद सातु का बाबा राज था, ये मोहित करने वाली सात राजस्थान से प्रगति हो। शरीर में भाव है, ये आप में नहीं है, आप तो निर्गुण हो। इसमें अनादित्व निर्गुणता इकतीस श्लोक में अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा यम भी है। अनादि होने से निर्गुण होने से अनादित्व निर्गुणत्व, अनादित्व प्रकृति भी है पर निर्गुण नहीं है। सत्व रजस्तम ही गुना प्रगति संभव, प्रगति से सत्वतम तम निर्गुण है। आप निर्गुण हो, परमात्मा यम भी है, शरीर स्थो भी कौन थे, शरीर में तब कर्ता भी बताओ नहीं हो, कर्ता भोगता पर अहंकार है, उसे मान लिया आपने। आप परमात्मा का स्वरूप हो साक्षात, ये विकार, ये विकार सब जनता में, सब विकार जनता में, चित्त में कोई विकार नहीं है, निर्विकार स्वरूप आपको जनता में विकार है उनको अपने में मान लिया। परमात्मा के साथ आपकी एकता है, शरीर की एकता संसार के साथ, शरीर की संसार के साथ एकता, आपकी परमात्मा के साथ एकता। इस वास्ते परमात्मा में आप हो, अहंकार में आप नहीं हो। अहंकार अपना प्रकृति, पृथ्वी से तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की विद्यमानी प्रकृति है, उसका स्वरूप है। आप नित्य हो, निर्विकार हो, परमात्मा के प्यारे हो। सब मम प्रिय सब मम पुष्पाय, मेरा विदय मेरे को प्यारे हो। सही थोड़े कह रहा है, सही आत्मन से यदि सही आप सज जाते हो तो बात भी दे दो खत्म करो। ऋषभ है बांधो बांधो है बंद है बंद है। आप नित्य रहने वाले हो, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल से सूरसी सो मायापश भय समय। वो अहंकार है जो मायापश है, अहंकार आपका स्वरूप नहीं है, अहंकार अपना प्रयोग है, मन बुद्धि अहंकार। आपके साथ है भगवान, भगवान के अंश हो, भगवान के साथ ही हो, भगवान साथ रहते हैं हरदम। भगवत स्वरूप हो जिसमें सत्संग करने पर ये बात तो जाननी चाहिए। अरे ये बात ही अगर सत्संग में नहीं जानी तो कहाँ जानू मैं, कैसे जानू मैं, और वो जानने का रास्ता ही नहीं है, ये सत्संग में ही जाननी होती। और ये बातें नहीं है और जगह, और वो खाओ पियो उसी, ये तो उसी नहीं सत्संग में ही है। आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, मैं अंश हो, जीव लोग है, जीव होता अमृत से पुत्र, अमृत से पुत्र अंश, मैं अंश, ये शरीर है माँ बाप दोनों का अंश है, और आप केवल परमात्मा का अंश हो, प्रगति अंश नहीं हो। ये बात जानो, ये समझो, ये समझने का यही मौका है, और जगह नहीं है, और जगह ये मौका नहीं है, ये यहाँ सत्संग भी मौका है, साक्षात आप परमात्मा का अंश हो, मैं अंश हूँ, जीव लोग जीव बोलते सनातन अनादिकाल से स्नात स्नान सदा से ही जीव भूता जीव बना हुआ है, जीव भूता परमात्मा का साक्षात बनाओ, बंदो सब विशेषण रहते जाते हैं जीव, जब प्रगति को ले लिया पकड़िया इस बारे जीव नाम लिखा, साक्षात परमात्मा स्वरूप ये अहंकार को छोड़ दो, अहंकार मैं हूँ, ये अलग मैं हूँ, मैं हूँ और मैं ये जड़ है, हूँ ये चेतन है, मैं हूँ मैं जड़ है, हूँ चेतन है, मैं हूँ मैं होने से हूँ है, मैं नहीं जड़ है रूप से नित्य रूप से स्वरूप से रूप से आप है, साक्षात परमात्मा का अंश है, परमात्मा के खास आप पुत्र है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, शरीर के आप नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, शरीर अलग है, मैं आप अलग हूँ, शरीर का स्वरूप है आप नित्य हो, शरीर नित्य है नाशवान है, ईश्वर जीव अविनाशी, श्री अविनाश नहीं है, श्री अविनाशी है परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के साथ आपकी एकता है, संसार के साथ एकता शरीर की है, शरीर संसार के साथ है, आप परमात्मा के साथ हो, इस बात परमात्मा आपके साथ है, अनादित्वाद निर्मत्वाद परमात्मा अयम, ये परमात्मा है, अनादित्वाद निर्मत्वाद परमात्मा अयम, ये परमात्मा है, अव्यय अव्यय अव्यय है, ये खर्च नहीं होता, अविनाशी है, शरीर स्थोप बोलते हैं, शरीर में सिद्ध होता हो भी करता और लिपता नहीं, करता भोगता नहीं, शरीर में रहते हुए निर्लय बोल रहते हुए भी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण